I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni, i już w porządku mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka z o.o. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Mega okazje w Pepco, czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu słoiki, pojemniki, organizery na kosmetyki i ubrania dla kobiet. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 września, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska chce kupić co najmniej 3 okręty podwodne, umowę jeszcze w tym roku. Senat przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Pytanie, co zrobi prezydent? Na Litwie rozbito grupę, która planowała zamachy terrorystyczne w Europie. Rząd przyspiesza pracę nad pozyskaniem okrętów podwodnych pod kryptonimem Orka. Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze do końca tego roku. Obecnie nasza marynarka posiada zaledwie jeden i to przestarzały okręt ORP Orzeł produkcji radzieckiej. Polska zamierza kupić co najmniej 3 nowoczesne okręty podwodne. Orki mają posiadać zdolności do zanurzenia na minimum 200 metrów pod powierzchnię wody, a także działać na morzu przez miesiąc bez konieczności wynurzenia. Oferty na sprzedaż Polsce okrętów złożyło łącznie 7 firm z różnych państw: z Korei Południowej, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji i Włoch. Poza warunkami technicznymi istotny będzie także transfer technologii do Polski. Najważniejsze są te rekomendacje i te decyzje, które przedstawiają wojskowi, ale tu chodzi też o udział polskiego przemysłu, polskiej gospodarki, udział technologii. Także nie ma żadnych tutaj preferencji poza interesem polskim. Powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Orki mają być uzbrojone w torpedy do zwalczania wrogich okrętów nawodnych i podwodnych, a także wyrzutnie rakiet, pozwalające razić cele wroga na wybrzeżu, a nawet w głębi lądu. Michał Makowski, Polskie Radio. Są rozbieżności w komunikacji między Ministerstwem Obrony a Kancelarią Prezydenta. Chodzi o informacje dotyczące sytuacji w Wyrykach. Otwarte pozostaje pytanie, co zniszczyło tam dom, dron czy rakieta. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego otrzymuje wszystkie informacje dotyczące sytuacji w Wyrykach, zapewnił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystką wiedzę, którą mamy w tym zakresie, wszystkie informacje były przekazywane i są na bieżąco przekazywane do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa bierze udział przedstawiciel prezydenta i nie ma części, w której są ministrowie i rząd, a w drugiej przedstawiciele na przykład prezydenta i innych służb. Prezydent wczoraj pytany o sprawę w Wyrykach przyznał, że nie ma pełnej wiedzy i oczekuje po powrocie informacji od rządu. Senat przyjął ustawę o cudzoziemcach i pomocy obywatelom Ukrainy bez poprawek. Nowe przepisy przygotowano po tym, jak prezydent zawetował poprzednią ustawę. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk w tym przypadku liczy na podpis prezydenta. Co do celów, my się zgadzamy z panem prezydentem. I ochronę zdrowia, i legalności pobytu, i kwestii dotyczących dostępu do rynku pracy, i kwestii dotyczących ograniczenia świadczeń na rzecz rodziny. Tutaj nie ma między nami sporu. Jest pewnie jakiś taki bardziej spór mówiący o tym, w jaki sposób można to zrobić, żeby to po prostu zadziałało. Jestem gotowy udzielić wszystkich informacji, dlaczego nasz projekt w lepszy sposób zadziała. Chociażby z jednego powodu, dotyczy wszystkich cudzoziemców, a nie tylko Ukraińców. Ustawa uszczelnia system otrzymywania przez cudzoziemców świadczeń socjalnych. Legalność pobytu dla uchodźców wojennych zostaje przedłużona do 4 marca. Litewska prokuratura i policja rozbiły zorganizowaną grupę, która planowała przeprowadzenie 4 zamachów terrorystycznych w różnych krajach Europy. Wśród zatrzymanych są obywatele Litwy, Rosji, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Śledztwo wskazuje na powiązania z rosyjskimi służbami. Według śledczych w lipcu ubiegłego roku z Wilna wysłano za pomocą firm kurierskich 4 paczki z ładunkami wybuchowymi. Jedna eksplodowała w Wielkiej Brytanii, inna na lotnisku w niemieckim Lipsku, a kolejna w ciężarówce kurierskiej w Polsce. Czwarta z powodu awarii urządzenia detonacyjnego nie wybuchła. W toku śledztwa w kilku krajach przeprowadzono około 30 przeszukań. Zabezpieczono materiały wybuchowe ukryte w puszkach po konserwach, a także detonatory. Litewska prokuratura przekazała, że całą akcję organizowali Rosjanie powiązani z wywiadem wojskowym. Ustalono ustalono też, że osoby zaangażowane w przygotowanie tych działań miały związek z próbą podpalenia sklepu IKEA w Wilnie w maju ubiegłego roku. Prokuratura podkreśla, że sprawa ma charakter międzynarodowy, a wspólne działania prowadzone są przez służby z Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Łotwy, Estonii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Zagadkowa niedziela, myśli dziecka. Te trójkowe audycje kojarzą się jednoznacznie z ich autorką Katarzyną Stoparczyk, Kasią, którą dziś przyszło nam pożegnać. Ona sama bardzo aktywnie działała na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia, między innymi w Fundacji Iskierka. O tym, jak przebiegała ta współpraca, mówiła w Trójce Jolanta Czernicka-Siwiecka. To była cudowna osoba, która potrafiła tak rozmawiać z dziećmi, gdzie była uwaga i waga. Uwaga skierowana właśnie na tego małego człowieka i waga tematów, którą ona wnosiła. Myślę, że niewielu dziennikarzy jest takich, którzy potrafili tak rozmawiać z dziećmi. Jak się słuchało Kasi, to jak ona rozmawiała z dziećmi, to myślę sobie, że to działało w dwie strony. Dziennikarka została pochowana na powązkach wojskowych. Klimat. Jakość powietrza głównie dziś bardzo dobra lub dobra. 69% energii pochodzi z konwencjonalnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z prądu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od Ligi Mistrzów UEFA. Dwa dzisiejsze mecze już zakończone. Przypomnę, to ciąg dalszy pierwszej kolejki fazy ligowej, czy też zasadniczej. Piłkarze Slavii Praga zremisowali z Bodo Glimt 2-2, a Olympiakos Pireus zremisował 0-0 z Pafos. Grają już w czterech kolejnych miastach i mamy prowadzenie Liverpoolu po 6 minutach 2-0. PSG z Atalantą prowadzi 1-0, a jak zgra z Interem, Bayern z Chelsea. Zaczynają się wydarzeniem dnia. Na pewno jest zwycięstwo reprezentacji Polski w siatkówce z Holandią 3-1 i zajęcie pierwszego miejsca w grupie. O ćwierćfinał podopieczni trenera Nicoli Grbicza zagrają z Kanadą. Ten mecz w sobotę o 14:00. W Belgii odbył się klasyczny wyścig o Grand Prix Walonii. Najlepsi z Polaków plasowali się w połowie drugiej dziesiątki. Czwarta w Tour de France Dominika Włodarczyk w żeńskim wyścigu finiszowała na 14 miejscu, a Michał Kwiatkowski łapie oddech po Vuelta a España i był 16. Rafał Majka startuje w ostatnim wyścigu etapowym w karierze. To wyścig dookoła Luksemburga i rozpoczął od 30 miejsca w pierwszym etapie. W planie aktualnego mistrza Polski jest jeszcze klasyk Il Lombardia. A teraz przenosimy się pod najwyższą górę świata. Andrzej Bargiel planuje zjazd na nartach z Mount Everest bez użycia dodatkowego tlenu z butli. Wydaje się, że zakończyłem okres aklimatyzacji. Byłem na przełęczy południowej, prawie na 8000 metrów, skąd udało się zjechać na nartach. Jeśli chodzi o sukcesy nasze tutaj, to na pewno dużym pozytywem jest to, że wygląda na to, że da się zjechać przez lodowiec na nartach. Praktycznie do poziomu bazy. Potrzebujemy dobrej pogody, jest za dużo śniegu i te warunki muszą się ustabilizować, byśmy mogli podjąć się dalszej akcji górskiej. Póki co odpoczywamy w bazie i to są nasze plany na najbliższe dni. Czekamy na okno pogodowe, czekamy na kolejny serwis sportowy, a ten chwilę po 23:00. A w nocy jutro pochmurno, na północy i wschodzie opady deszczu i burze, nad ranem będzie od 6 do 12 stopni, a jutro maksymalnie do 21. Ogłoszenie społeczne. Państwo tego nie widzą, ale mam tu ze sobą paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Anulowany, jak system, który go komuś kiedyś wydawał lub nie. Dziś podróżując po Europie używam dowodu i cieszę się z tej wolności. Tyle i aż tyle. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Artur Barciś. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Dr. Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Nie ukrywam, że jestem trochę skrępowany, bo dawno nie było tej audycji i bardzo na nią czekałem. Mam nadzieję, że Państwo także. I mam nadzieję, że to, co Państwo do mnie pisali, że świetnie by było, gdyby wróciły trzy wymiary, ale to nie była dezinformacja. Musiałem sobie przez kilka wieczorów przypominać strukturę tej audycji, ale na szczęście przypomniałem sobie, że rozpoczynaliśmy zawsze od tego utworu. Tak się zwykle zaczynało to zamieszanie i tak się zaczęło dziś. Zespół Deep Purple, The Well-Dressed Guitar, tak jest zatytułowany ten utwór i on oficjalnie został przyznany tej audycji przez zespół Deep Purple, kiedy im o tym powiedziałem. Powiedzieli, no nie ma sprawy, bierz. To nie jest bardzo popularny utwór, a twoja audycja jest popularna, za co podziękowałem. I co? I możemy sobie z tego utworu korzystać zawsze, kiedy uruchamiamy trzy wymiary gitary. Teraz będą dwie gitary, akustyczna i elektryczna, i jeden gitarzysta. Nazywa się Carlos Santana.

No, to jest też piosenka, która w moim sercu brzmi cudownie i to nie jest piosenka bla, bla, bla. To jest piosenka o bardzo istotnych sprawach zespół Perfect. I jedna z pierwszych ich piosenek. A my słuchamy, mam nadzieję, że Państwo jeszcze są, trzech wymiarów gitary po powrocie. No i zrobi nam się znowu klasycznie. Trzy wymiary gitary, audycja po powrocie. Dziś 20 i teraz 26 minut po 21. Trochę zmienimy klimat. Wyciągam jeszcze jedną płytę i to będzie Cliff Richard. Week or two, fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you for a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. We're We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. Chyba nie za późno na taki utwór, zresztą taki utwór, takiego utworu słucha się zawsze dobrze. Mam nadzieję, że kolejnego też. Zespół The Beatles. Here Comes the Sun, zespół The Beatles w nowej formule trzech wymiarów gitary, choć czy ona jest taka całkiem nowa, to nie wiem. Ale teraz w połowie zaplanowałem sięgnięcie po płytę królowej trzech wymiarów gitary, choć ona tu w studiu przyznała się, że największą jej miłością jest fortepian, ale nagrała, co państwo pewnie wiedzą, płytę z Joe Bonamassą, znamienitym gitarzystą. I teraz Bad Woman Blues, czyli Bad Heart. Put it on me, I'm clean. no crime. There's a rap, there's a rhyme. Była Bad Heart i Bad Woman Blues. Cierpliwie i z pokorą czekam na jej kolejną wizytę na Myśliwieckiej 357 tu w studiu emisyjnym. No i kiedyś też sobie przypomniałem w programie Trzy wymiary gitary, powiedziałem, że nie ma dobrych trzech wymiarów gitary bez muzyki Erika Claptona. Blues Before Sunrise, czyli się udało Eric Clapton w trzech wymiarach gitary i jeszcze jeden wykonawca, jeszcze jedna gitara, która nazywana jest przez niego Lucille, czyli już wiadomo, że chodzi o B.B. Kinga. you'll be sorry someday. The thrill is gone, it's gone away from me. The thrill is gone, babe. The thrill is gone away from me. The Thrill Is Gone w trzech wymiarach gitary to był B.B. King i słynna na cały świat gitara Lucille. No i co ja tam miałem? Aha, mam jeszcze jedną polską płytę i to będzie, myślę, dawno niesłyszana przez państwa Martyna Jakubowicz. Zostanę dzisiaj w domu, telefon już wyłączony, wieczorne piwo w lodówce, cicho na tym. balkonie. Sąsiadka podlewa bratki u dozorcy przyjęcie. Stary pisarz sprzeciwka pisze z wielkim przejęciem. Kiedy tak słucham miasta, za chwilę wszystko zaśnie. W niebie księżyc wyrasta. Na szybie dwa odbicia mojej pierwszej gwiazdy. Pisarz znów się rozmarzy. Szykują gniazda. Gdzie moi narzeczeni? Gdzie przystojni rycerze? Gdzie jest mój książę z bajki, co mi mój sekret zabierze? A Martyna Jakubowicz, spoglądam na Agnieszkę i wydaje mi się, że zostały mi jeszcze tylko dwie płyty w walizeczce. Wonder where you're going. to me out there on the street. Different, but somehow they're all the same. The one that holds you tight, it's different every night. In the heat of love, all your time and call her name. And I run, gypsy, run, roll on down the highway. Run, gypsy, run, go on, you got the power. Run, gypsy, run, yeah, ain't no way, no end. Run, gypsy, wonder where you go ahead. Wonder where you're going. Bardzo dziękuję. To oklaski to nie dla mnie. I bardzo dziękuję Państwu za obecność podczas tego powrotu trzech wymiarów gitary. No i co? Została nam jedna płyta. No i to jest płyta, którą Państwo, znaczy utwór z płyty, który powinni Państwo znać. Dziękujemy. Dziękuję Agnieszce Łukasiewicz, Mariuszowi Owczarkowi, który za chwilę się z Państwem osobiście pięknie przywita. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Started trips to barbed wire service.